душам болить. І тривога в серці знов, хочеш ти відчути ту любов, святу любов. До Бога ближче підійди, про біль свою йому скажи, скажи йому, Господь мене веди. Тривога серце промине, надія душу огорне, коли він дасть тобі свою серці пустота, подивись ти на Христа любов, святу любов. Залишив свій небесний дім, розп'ятий на хресті висів, і кров свою за грішний світ пролив. Божий Син Ісус Христос на собі гріхи поніс, та світу показав свою любов. Святу любов, святу любов, святу любов. Потребуєш ти любов, святу любов. І в тривозі далі йдеш, лише в Бога ти знайдеш любов, святу любов. До Бога ближче підійди, і зрозумієш ціль в житті, життя наповниш змістом доброти. Побачиш світло сонця ти, і радість у своїм житті, відчуєш ти, він дасть свою любов. До Бога ближче підійди, про біль свою йому скажи, скажи йому, Господь мене веди. Тривога серце промине, надія душу огорне, коли він дасть тобі